سورت الکوثر مکی ہے۔ سورت کے بعض مقاصد۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ خیر اور بھلائی اور آپ کے دفاع کے ذریعے سے احسان فرمانا۔